สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะนะคะขึ้น8ค่ำเดือน1ปีฉลูค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะคะที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดอันหนึ่งโดยติดต่อกับทางวัดได้ไม่ทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี411130หรือว่าหลายๆท่านผู้ฟังทุกวันนี้ก็อาจจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ที่เป็น Inbox หรือว่าทาง YouTube Channel ที่เป็นคอมเมนต์หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fmเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญบ้าง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ ศีลเนี่ยมันจะมีอานิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอานิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทปีติปราโมทก็จะมีอานิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อเอาถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้ เจ้าค่ะ มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีนะถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่โอ๊ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันก็ไม่ประพฤติผิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ 100% นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้4ข้อพอข้อ3รักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะ เจ้าค่ะ พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบ จะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องคล้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได้ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด จ้าค่ะ ไม่ได้หมด ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าคะ ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้ เจ้าค่ะ มันทำไม่ได้ทำสามเสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เหมือนแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้สี่เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดหนึ่งมันจะไม่ได้ ยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี้จะมีสมาธิปัญญายมว่าไม่ได้นะเจ้าค ่ ะ อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความพร้อยของศีลสมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเงี้ยโสดาบันเนี่ยท่านจึงบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี ้พอประมาณ พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี้มันไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได ้ได้เจ้าค่ะได้ก็ว่าได้เจ้าค่ะ ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม เจ้าค่ะ ใช่ไหมถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลตัวนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตใช่ไหมถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50%ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิปอประมาณปัญญาปอประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45% โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80% เพราะว่าจากศีล5ฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะได้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ ์เจ้าค่ะ พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% น่ะสมาธิคุณอาจจะได้สัก ถอยลง 25% ซะ 25% ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้ 45% ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาว่าได้สัก 15% ก็แล้วกันนะ 15% เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วแค่ที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย เจ้าค่ะ ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างเงี้ยนะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันอานนี่คือที่ใส่ที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะคณะกาโมกขลานะพราหมณ์ เจ้าค่ะ เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1 2 3 1หมวด1 2หมวด2อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น เจ้าค ่ ะ พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอนแคลคูลัสก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นมันไม่ได้นะ เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ มันจะยาก พื้นฐานมาเจ้าค่ะ ก็เป็นลักษณะนี้เจริญพันธุ์ เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5 ข้อนะเจ้าค่ะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้ ใน ช่ใช่ ยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าคะก็ค ย ื ั อง ย ย ัง ัง ไม่บรรลุธรรมในขั้นนั้นๆนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง สา เร ธ ีย ุ บร เจ ้ ้ อ ายค่ะคุณเผ่าทองถามคำถามที่สองมาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวนี่จะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้ ว า ัย คะ รุ่ ก นแล ำลั ้ งเป ว ็นที ใช นเอ ่ จ ว เจ ั ้ ย าร ุ ค ่น ่ะ แล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่น เจ น ้ ะ า ค ค ุณ ่ะ ใจก็เคย เ โ จ ก ้า ห ค ก ่ะ พ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะ อื คือ ม เหมือนว เจ ่ ้ า าค่ะ มันก็มีข้อผิดพลาดของเรานะต เ ั จ ว ้า เรา ค่ เอ ะ งเราเคยโกหกคนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็ก อื ๆเพราะฉันคิด ม ว่ เ า จ้ ก า ็ ค่ น ะ ่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทําผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้ อ ว ื ก็ ม ทําอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทําอะไรเนี อ ่ย ืม มันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว เจ้าค่ะ มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ก็ต้องอาศัยทําความเข้าใจคุณใจอาศัยทําความเข้าใจ อืม พ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทําตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้อาจจะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมี เจ้าค่ะ เราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะ อ ให ื ้ ม เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได้ เจ้าค่ะ มันจะไม่เวิร์กโอเคนะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทําความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอันนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่ง เจ้าค่ะ จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คําแนะนําเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ จิตวิทยาของวัยรุ่นไหมเจ้าคะ นะ เจ้าค่ะ นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้ว อืม แน่ เจ น ้ อ าน ค ว่ ่ า ะ พ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูก เจ้ ต า ั้ง ค อยู ่ ่ ะ ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมาก อื สมมต ม ิว่า เจ เร ้ า า จะ ค่ ด ะ ่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า ไม่ดีแน่นอ ไม น ่ น ด ะ ี เจ้า แน ค ่ ่ะ นอนอยู่ปะล่ะที เ น จ ี ้ ้ าค่ะ เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไงเฮ้ยมัน อันนี้มันย้อนแย้งกันอยู่นะ น เ ั จ ่ ้ น า แหล ค ะ ่ะ สิคุณ เจ้ จ า ะ ค ท ่ะ ำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้ไม่ อ ได ื ้ มเจ้าค่ะ คือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะดันไปทําบาปให้เขาเห็นตราบาป เ ใ จ ห้ ้า เข ค า ่ะ อย่างเงี้ย อืม แล้วก็ตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทําไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตา เจ้าค่ะ ต้องมีว อ ิ ื ธีก ม ารวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที เ ่ จ ว ้ ่ า าเข ค า ่ะ จะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาส เจ้าค ใ ่ น ะ กระดาษต่อการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจเดี๋ยวจิตวิทยา เจ ว ้ ั าย ค ร ุ่ ะ ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว้ อื ถ้ามตั เจ ว ้าค่ะ ลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนน่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ปะ เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งนั้น แน่นอนแน่นอนไม่งั้ เจ น ้า คุณ ค่ จ ะ ะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ปะคุณต้องผ่านมาแล้ว เจ ท ้ ี าน ี ค ้ ่ะ ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวล อ ู ื กเปลี่ ม ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6 ขวบ 7 ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้ เจ้าค่ะ มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี ้อืมเจ้าค่ะ ก่อนจะก็ค่อยพูดค่อยช้าใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้เราใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เชิญพาน เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกรู่นอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมุตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียนหรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและวิกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาและด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างเงี้ยนะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราก็ต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้เชิญป่ะ เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอาด่าๆเอาเชื่อมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็อย่าไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละพอคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันว่ากันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่า อันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ เชิญบานถูกต้องสาธุ สาธุเจ้าค่ะคำถามที่3ของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่3ระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้นวันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเนาะ เจ้าค่ะ เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงก็ฝืนเอาเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมันเหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ เครียดด้วยนะเจ้าคะ เครียดอีกต่างหากใช่ อ ื มเจ้าค่ะ แต่นี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ยฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา เจ้าค่ะ ให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ป่ะล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได ้เจ้าค่ะ ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิอย่างเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาติหน้าศีลน่ะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอนิสงส์ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน เจ้าค่ะ แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดรอนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลยอย่างเช่นกุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่า เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิอย่างทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนมันเจาะไปละ เจ้าค่ะ เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันติเรียกกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที เจ้าค ่ ะ ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ตอนเราจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไ ตย ถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก เจ้าค่ะ สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่อาจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศอาจจะเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นกรรมเก่าด้วย เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง เจ้าค่ะ ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้อง เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากรายการใหม่ของพระอาจารย์เจ้าค่ะคือรายการไลฟ์สดพุทธบริษัททุกบ่ายวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองจากตรงจากวัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะในตอนที่ผ่านมาพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ ที่ มอง เจ้าค่ะก็นี่ต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าเรามีรายการใหม่เป็นภาคออนไลน์แล้วก็เป็นลักษณะวิดีโอที่พระอาจารย์จะมีการเขียนบรรยายเป็นลักษณะแบบไว้บอร์ดบ้างให้ดูภาพอะไรต่างๆบ้างก็จึงทำให้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้เป็นวิดีโอละไม่ได้เป็นภาพละแต่ว่าเป็นเฉพาะเสียงที่เรามาคุยกันใช่ไหมแล้วก็ภาพเขียนอะไรต่างๆเราจะแยกไว้เป็นรายการใหม่ที่ชื่อว่ารายการพุทธบริษัทเป็นเฉพาะออนไลน์เป็นลักษณะของวิดีโอไลฟ์สดตอนบรรณาการบ่ายโมงตรงทุกสัปดาห ์ ก็มีอยู่วิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่าง ความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก dissociation dissociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดือดใจจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะก็จะแบบเกมที่ยิงๆกันเนี่ยยิงกันหรือคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยน ะ มันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่า first person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าตัวเรานะเห็นแต่มือที่เขาถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปนั่นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอันนี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งโอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่สามเปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครนี้เป็นต้น ดูละครดูหนัง ดูหนังดูละครนะแล้วคุณก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูแล้วบางทีเราก็อินกับหนังนะโธ่ทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆทราบนิดนึงว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่ เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบแทบจะตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อะไรอย่างเงี้ยนะ มันดูแล้วมันแหมอินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เวลาเขามีตอนที่เป็นขี้ขัวโนเนะเราก็หัวเราะไปตามตัวละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยนะน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมนี่คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกแต่วันอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง ค ือแยกเริ่มแยกแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกแล ้ ว แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระสังฆ์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนไงว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สองทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือสมมติเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์นะใช่ เจ้า ค่ะเขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช่ป่ะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยเราเป็นคนดูดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่คือเราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็ใช่ไหมคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น เจ้าค่ะ แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะไหมเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปในเหตุการณ์นั้น แยกออกมาอีกแยกออกมาอีกนะทีนี้แยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์นี่แหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นคนที่เขาไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก เจ้าค่ะ คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้แล้วยังไงแล้วคือหมายว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้ว มันจะมีผลเป็นอย่างไร เจ้าค่ะ อันนี้คือคำถาม เจ้าค่ะ สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไว้กับอุณาพระพราหมณ์ เจ้าค่ะ อุณาพระพราหมณ์เนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาคือตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง ตาจะเห็นแต่ภาพ ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ เจ้าค่ะ เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คือคำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ เจ้าค่ะ เอาแล้วใจล่ะใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่แล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยช่วงของพุทธบริษัทก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังก็ไปติดตามด้วยวันอังคารบ่ายโมงทุกสัปดาห์ เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมันจะเป็นบทที่เราต้องใช้ภาพประกอบหรือว่าเขียนอธิบายแล้วก็จึงเป็นทำลักษณะเป็นวิดีโอขึ้นมาก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่หนึ่งของสติใช้คำว่าลักษณะอะไรกันว่าหนึ่งคุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรถมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกตสังเกตเสร็จปุ๊บก็หน่อยที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้ เจ้าค ่ ะ ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรถเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกออกได้แล้วถึงมาข้อที่สามนี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่สามคือ dissociation ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่4เราถึงจะค่อยมีทางเลือกมีทางเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ป่ะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างนึงเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อนาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จิตเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นน่ะคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาพระพรามก็ถาม เจ้าค่ะ ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู่สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จึงมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง เจ้าค่ะ เพราะว่าสมาธิ สัมมาสมาธินะคือลักษณะที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว เจ้าค่ะ จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยแต่บางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะขยั่งไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่ในคนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันเพราะไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือพ้นจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้ ทุกค่ะ ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับบุดาพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่แล้วก็ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้บุดาพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติแล้วจะไปไหนวิมุตติแล้ววิมุตติจะไปไหนแต่ก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมาแล้วมาถามต่อโอเคนะ เจ้าค่ะ ถ้าเราถามว่าวิมุตติล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุดาพระพราหมณ์เขาถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตตินั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตติคือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตตินั้นก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น เจ้าค่ะ ทำไมเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ยังมีการกลับกำเริบไงแล้วจะยังไงต่อเนี่ยก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตติตรงเนี้ยแยกแยะให้ได้พ้นออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตินั้นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นอุณาพระรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงคือเดินใจว่า ก็เป็นที่สุดแล้วว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วว่าเจ้าค่ะ จบแค่นี้ จบละเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านี่คือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกำหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทำไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็พอเราเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลเอาคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้นๆเ จ้าค่ะ เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติ พอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี่ เจ้าค่ะ ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองเช่นกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค ่ ะ อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ คือ ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึงรู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยไม่ตามไป ก ็คือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรเนี่ยคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง ก็ จะไม่มันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่สองก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่สามก็คือว่าแยกตัวนั่นหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวคือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี ้เจ้าค่ะ พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าใช่จิตเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่สี ่เจ้าค่ะ เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่ห้าไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะแล้วเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปและทุกอย่างมันมารวมกันในใจมันรวมมันตุ้มกันอยู่ตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนกในข้อที่สามรู้จักจะแยกตัวในข้อที่สี่รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกดึงไปทุกที่ทุกทางไม่ได้เรื่อง เจ้าค่ะ เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นน่ะคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอนาปานสติอ่ะนั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น เจ้าค่ะ นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยนี่เนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง ให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วเวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะมีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่ ก็บาปแน่ บาปแน่ต่อให้แบบว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี ้ จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ปะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่ละอ่ะเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลฮะเอาเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาก็มีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณใจที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดหนึ่งน้อยๆก็จะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาป เจ้าค่ะ มันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วใช่ว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างงี้อันนี้ บาปนะเจ้าค่ะ บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนาม ันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาไงนะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยย ะ สำคัญจนกระทั่งจะทำให้จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ยแล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้ยมันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ยมันเกินไปในที่นี้หมายถึงอะไรเกินไปในลักษณะที่ทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยบาปมันน้อยคือมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตคุณสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคปะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยนะคือทุกคนมันมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นของเขาโอเคเน า ะเพราะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างถ้าคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งในลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย พราะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้อันนี้บอกว่าเจตนาน้ำหนักเขานี่มันหนักมาก เจ้าค่ะ ก็จะบาปสูงเพราะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากแล้วกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยต่อให้คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน ่ มันก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะคุณเดินนี่พรหมโลกนะยังสับสนในคตินิดหน่อยเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในคติเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในกติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่ไปเอาเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือต่างนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญนะคุณเดชใจกันใช่ปะทำบุญเนี่ยหวังเอาอะบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงเนี้ยคือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิให้เกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงโดยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน พร้อมมุ่งสู่นิพพานเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ